تیرے دربار میں میں بھی تو آؤں یا رسول اللہ، تیرے دربار میں میں بھی تو آؤں یا رسول اللہ، تیرے دربار میں آ کر نہ جاؤں یا رسول اللہ، تیرے دربار میں آ کر نہ جاؤں یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ زمین وہ کیسے پیاری ہے بنی جنت کی کیاری ہے، زمین وہ کیسے پیاری ہے بنی جنت کی کیاری ہے، جہاں پر رکھ دیا تم نے ہے پاؤں یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ شہابی آتے ہیں آقا تیرے دل کے گدا بن کر، شہابی آتے ہیں آقا تیرے گھر کے گدا بن کر، تیری نالین میں کیوں نہ اٹھاؤں یا رسول اللہ، تیری نالین میں کیوں نہ اٹھاؤں یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ رہے جو زندگی باقی تیرے ہی نام پر قربان، رہے جو زندگی باقی تیرے ہی نام پر قربان، رہوں دنیا میں تیرے گیت گاؤں یا رسول اللہ، رہوں دنیا میں تیرے گیت گاؤں یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ یہ خور یہ چاند یہ تارے شجر اور یہ حجر سارے، یہ خور یہ چاند یہ تارے شجر اور یہ حجر سارے، تیرے تابے ہیں میں کیا کیا بتاؤں یا رسول اللہ، تیرے تابے ہیں میں کیا کیا بتاؤں یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔ شکیلِ قادری کی سنیت پر جان قربان ہو، شکیلِ قادری کی سنیت پر جان قربان ہو، جو منکر ہے نشاں اس کا مٹاؤں یا رسول اللہ، جو منکر ہے نشاں اس کا مٹاؤں یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، تیرے دربار میں میں بھی تو آؤں یا رسول اللہ، تیرے دربار میں آ کر نہ جاؤں یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ۔